के साली घरे आइल बाड़ी जब से चाह के ली गोरी हरदम देह के गोराई सुखदाई बाटे इतना कितना बताई तो से हम ताके जब ओढ़निया वाली हो हमरा भैया के साली ताके जब ओढ़निया वाली हो हमरा भैया के साली सीधे उ दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली होय हो दादा दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली मटक जब तक देली गोरिया तो देहिया में बढ़ जाला दम मन कर देहिया में कसली ही उनके चुमली ही उठावा नरम जब जब लगा बस उठ लाली हो हमरा भैया के साली जब जब लगा बस उठ लाली हो हमरा भैया के साली सीधे उ दिल में घुस हमरा भैया के साली आई हो दादा दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली पपीता जियारा भइल बा बड़ परेशान बानी हा डर लागे धइला प कह दी है हमसे छोड़ा छोड़ा लागता सारा गज बेले आइली हरियाली हो हमरा भैया के साली गज बेले आइली हरियाली हो हमरा भैया के साली सीधे उ दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली आई हो दादा दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली।